końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Resort zdrowia twierdzi, że Polska musi się dostosować do postanowień Brukseli. Bruksela, że decyzja należy do poszczególnych państw. Za moment dyskusja w sprawie tak zwanej pigułki dzień po. Niemieckie władze chcą odbierać dowody osobiste podejrzanym o terroryzm. Teraz islamiści łatwo mogą wyjechać do Turcji i dalej do Syrii i Iraku. To najpewniej był fałszywy alarm. W serwisie także o ewakuacji astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ostatnie słowo należy do państw członkowskich. Tak Komisja Europejska komentuje dyskusję w Polsce dotyczącą stosowania recepty przy sprzedaży tzw. pigułki dzień po. Resort zdrowia dziś ogłosił, że tabletki te będą dostępne bez wizyty u lekarza i że wynika to z decyzji Brukseli. Tymczasem rzecznik Komisji do Spraw Zdrowia Enrico Brivio tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem, że sytuacja wygląda nieco inaczej. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej dotyczącej unijnych przepisów farmaceutycznych i biorąc pod uwagę charakter produktu, czyli pigułki antykoncepcyjnej, kraje członkowskie mogą wciąż ograniczać sprzedaż tego produktu przez wymaganie na niego recepty, jeżeli uważają to za konieczne. Tymczasem rzecznik resortu zdrowia Krzysztof Bąk uważa, że decyzja komisji jest bezwarunkowa, a Polska jako państwo członkowskie musi się do niej zastosować. Politycy lewicy cieszą się z tej decyzji, politycy prawicy nazywają ją szkodliwą i sami lekarze też są podzieleni. Udostępnienie pigułki bez recepty może mieć poważne, negatywne konsekwencje, uważa ginekolog dr Jacek Tulimowski. Najbardziej ubolewam nad tym, że ten lek mogą kupować osoby nieletnie. Farmaceuta nie ma prawa takiej osoby sprawdzać pod względem wieku. Dziwi też fakt taki, że Niemcy, którzy mają bardzo wysoko postawioną edukację seksualną, na razie się zastanowili i na razie decyzja jest taka, że ten lek będzie na receptę. Ale nie brak też opinii pozytywnych, choćby takich, że to rozwiąże problem kobiet, które teraz w nocy zgłaszają się do szpitala po receptę na tak zwane pigułki dzień po. Nowy krok władz w Berlinie w sprawie islamistów mieszkających za Odrą. Podejrzanym o terroryzm będą odbierane dowody osobiste. W ten sposób niemieckie władze chcą uniemożliwić radykałom wyjazdy w regiony opanowane przez dżihadystów. Osobom podejrzanym o islamski ekstremizm można w Niemczech odebrać obecnie tylko paszport. Projekt nowej ustawy przygotowany przez rząd przewiduje jednak możliwość odbierania dowodów osobistych. Posługując się samym dowodem, można bowiem wyjechać z Niemiec do Turcji, a stamtąd dalej do Syrii albo Iraku, gdzie działają radykałowie z państwa islamskiego. Szacuje się, że na taki krok zdecydowało się już kilkuset niemieckich islamistów, którzy zasilili szeregi dżihadystów. Niemieckie władze obawiają się, że gdy islamiści wrócą do Niemiec z frontowym doświadczeniem, będą stanowić ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dowody osobiste mają być odbierane nawet na 3 lata. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Spore zamieszanie na procesie byłego wiceszefa BOR-u. Policja nie chciała wpuścić dziennikarzy z telefonami komórkowymi, mimo że sąd zgodził się na ich wniesienie. Proces generała Pawła Bielawnego dotyczy zaniedbań przy organizacji lotów do Smoleńska w 2010 roku. Dlaczego na jawną rozprawę nie wpuszczono dziennikarzy? O wyjaśnienia sąd zwróci się do komendanta policji sądowej. To miała być pierwsza rozprawa z udziałem publiczności, ale policja sądowa okazała się być silniejsza niż sam przewodniczący składu sędziowskiego, bo choć on pozwolił dziennikarzom na wejście z telefonami... Telefon, który umożliwia rejestrację obrazu i dźwięku, no nie wejdzie pan z tym telefonem. I nie pomagały żadne argumenty, aż do zakończenia rozprawy. Rzecznik sądu nie mogła pomóc, bo prowadziła inne postępowanie. Po południu Ewa Leszczyńska-Furtak przyznała jednak. Wedle mojej wiedzy sąd zezwolił na posiadanie telefonów na sali, a jedynie nie wyraził zgody na rejestrowanie obrazu i dźwięku. Dlaczego zatem dziennikarze nie mogli wejść? Po wyjaśnienie tych powodów zwrócimy się do komendanta policji sądowej. Dużo sprawa miała być jawna, miała być, bo w konsekwencji to policja zdecydowała, dla kogo rzeczywiście była. A dla kogo nie? Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są cali i zdrowi, tak zapewnia NASA. Cała załoga musiała przenieść się do rosyjskiej części stacji w obawie przed wyciekiem amoniaku. Jednak alarm mógł być fałszywy.

Wprawdzie pierwsze jaskółki wiosny nie czynią, ale Paweł Sołtys mówił, że stało się to już w Elblągu, a teraz informacja z zachodu. Chciałem tylko zameldować. Gryfino, województwo zachodniopomorskie, ropa 3,99, benzyna 3,99 i to na dwóch stacjach benzynowych. Czyli czwórka została złamana. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Ponad 100 operacji w zaledwie 2 tygodnie. Taki wynik osiągnęli 3 polscy lekarze, którzy pojechali do Gany w Afryce, żeby leczyć tamtejszych mieszkańców. Kryspin Mitura, Sławomir Kozioł i Michał Pasierbek. Część kosztów pokryli z własnych kieszeni. Brakujący sprzęt kupili za pieniądze zebrane na stronie Polak Potrafi. 150 kg bandaży, narzędzi chirurgicznych i bielizny operacyjnej przewieźli samolotem w kilku dużych walizkach. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz, Operacja Gana. Parę filmików, krótkich bardzo, bo ja robiłem takie ujęcia kilkunastosekundowe, minutowe. So, again say, greetings from Ghana. Greetings from Ghana. To dzieciaki z jakiejś wsi? Nice. No, tam gdzie mieszkaliśmy, przychodziły. O, a tu? Tak? No, a to, żeśmy widzieli? Nie, no, to jest... To jest mój ulubiony. Co 3 godziny mieliśmy jedno i to samo. A to jest przy samej bramie szpitala, nie? I w nocy to samo. 3 strony świata, 3 różne meczety, o 4 zaczynali. Najpierw jeden, dołączał się drugi, trzeci, czasem, ta polifonia pełna. Czasem już o 3 zaczynali na łóżkach, wtedy zrywaliśmy się. Wylatujemy do Tamale. Kolejny etap naszej podróży. Dzisiaj niedziela. Jutro okazało się, że jest święto państwowe w Ganie. Nie wiem, czy zaczniemy jutro operować. Zobaczymy. Projekt pod tytułem Operacja Gana, zorganizowany przez nas, miał na celu zoperowanie jak największej ilości pacjentów w mieście Tamale na północy Gany. Chcieliśmy pomóc najbiedniejszym, wykluczonym społecznie, pomóc w pracy generalnie, która tam na miejscu odbywa się, prowadzi tę działalność medyczną, charytatywną doktor David Abdullahi, który jest Ganiczykiem. On sam urodził się jako jeden z 12 dzieci w biednej ganińskiej rodzinie. 11 jego rodzeństwa zmarło z powodu chorób związanych z ubóstwem. Najpierw zajmował się wypasaniem bydła u swojego wujka, za to dostawał jedzenie. Później jakoś znalazł się na ulicy, no i został przygarnięty przez katolickich misjonarzy. No i jakoś tak się jego losy potoczyły, że był w stanie skończyć szkołę średnią, studia później. Pracował też przez jakiś czas w szpitalach miejscowych ganińskich, ale od 20 lat prowadzi swoją klinikę, gdzie leczy za darmo najbiedniejszych. Naszym zadaniem było przygotować się do tego wyjazdu chirurgicznie, czyli zorganizować, zakupić sprzęt potrzebny do zoperowania 100 pacjentów. Chcieliśmy głównie zająć się przepuklinami pakwinowymi. Dlaczego akurat takim schorzeniem? Bo po pierwsze jest to schorzenie częste. W krajach afrykańskich źródła naukowe podają, że około 10 razy częstsze niż w Europie. Po drugie jest to poważny problem społeczny, bo pacjent z taką przepukliną nieoperowany po jakimś czasie staje się niezdolny do pracy fizycznej. Głównie taka praca jest tam dostępna. Jeżeli już ktoś ma pracę, to jest to ciężka praca fizyczna. Natomiast powikłania są groźne. Powikłania w Afryce, też różne tam źródła donoszą, że jeżeli już występują, to w większości są śmiertelne. Od śmiertelności 20% w pierwszej dobie do 90% w trzeciej dobie. Czyli porównywalnie z ebolą. Wchodzimy na blok operacyjny. Say hello. Hello. Sędzina, say hello. Hello. Ja muszę powiedzieć, że namówił mnie Sławek. Ja pojechałem pierwszy raz, a Sławek był tam już 7. Ze Sławkiem chodziliśmy do jednej klasy liceum i studiowaliśmy na jednym roku, więc znamy się już długo. Utrzymujemy kontakt ze sobą, więc ja wiedziałem, że Sławek wyjeżdża co roku do Afryki i od dłuższego czasu już namawiał mnie, może nie jakoś intensywnie, ale namawiał mnie, żebym pojechał z nim. No i ta myśl kiełkowała we mnie. No i pojechałem razem ze Sławkiem. Uznałem, że to, co Sławek robi, to jest naprawdę wielka rzecz i też chciałem go wspomóc w tym. Pierwszy raz pojechałem z salezjańskim wolontariatem misyjnym. Przygotowywałem się do tego wyjazdu blisko rok, uczestnicząc w takich spotkaniach formacyjnych w Krakowie. No i pierwszy raz byłem również w Ganie, w mieście Sunjani. Przez 3 miesiące byłem wychowawcą w domu dla chłopców ulicy, ale już wtedy, jako że byłem związany z chirurgią, chodziłem do miejscowego szpitala, Regional Hospital, no i tam już podglądałem i asystowałem do zabiegów. No i później zaczęły się wyjazdy, gdzie chciałem zorganizować coś sam. No i udało się. Z doktorem Sławkiem poznaliśmy się podczas zeszłorocznego kongresu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Podczas jednej z sesji naukowych poświęconych operacjom przepuklin, w których przedstawiałem pracę na temat naszych wyników, doszło do wspólnego spotkania właśnie z doktorem Koziołem, podczas którego zaproponował udział tego typu przedsięwzięciu, jakim jest wyjazd do Afryki. Namawiać długo mnie nie musiał z tego powodu, że od kilku już lat wcześniej, za każdym razem, gdy słyszałem o możliwości tego typu wyjazdu i kolegach, którzy wyjeżdżali, ogromną ochotę miałem, żeby w czymś takim uczestniczyć. No i wówczas rozpoczęliśmy przygotowania. Natomiast z Michałem poznaliśmy się dopiero na lotnisku. Wcześniej wymienialiśmy maile, kilkadziesiąt z Michałem maili, kilkaset ze Sławkiem, jeżeli chodzi o przygotowanie całej wyprawy. Natomiast z Michałem pierwszy raz twarzą w twarz spotkaliśmy się dopiero na lotnisku godzinę przed odlotem. Sławek, nie rozpraszaj Krystyna. No a tobie, Michaś, jak się podobają ganiki? Na stole operacyjnym? Się pyta na bloku operacyjnym się ganiki. Pacjenci przyjeżdżali z Tamale i okolicznych wiosek i czekali na swoją kolej. Przyjeżdżali pacjenci umówieni do nas, których doktor wcześniej umówił na operację, ale przyjeżdżali też pacjenci, którzy mieli jakieś tam doraźne choroby, właśnie gorączkę, malarię, biegunkę, ból głowy, z różnymi rzeczami takimi ogólnymi się zgłaszają pacjenci i oni czekają w kolejce. Kolejka jest bardzo długa, na tyle długa, że czekają czasami i tydzień w tej kolejce. I oni tam na miejscu w tej klinice żyją, w takich bungalowach, domkach postawionych przez lokalne społeczności. Bardzo ciekawy jest sposób tak zwanego komitetu kolejkowego, ponieważ przed grobem matki doktora Abdulaja układane są kamienie. Każdy pacjent, który trafi już do lekarza, zabiera swój kamień, a kolejka powiększa się następny. W ten sposób każdy wie, kiedy jest jego kolej. Oni nie muszą stać dosłownie w tej kolejce, tylko swój kamień kładą i jak przyjdzie pora na ich kamień, to wiedzą, że będą mogli zostać przyjęci przez lekarza. To jest pierwsza kolejka i jak teraz przyjdzie kolej na mój kamień, to ja z tym kamieniem idę teraz się zarejestrować. I jeżeli mogę, to zapłacić za usługę. To nie tylko najbiedniejsi, nie tylko ci, którzy mają cokolwiek, żeby tam dać. Osoby, które mają pieniądze, też się zgłaszają do tego szpitala, a wtedy wspierają ten szpital. Sławek razem z Kryspinem operowali króla, szefa wioski. To była ostatnia operacja. No myślę, że on coś wspomógł ten szpital. Oczywiście taka wiedza nie była dla nas. Trzeba powiedzieć, że chirurgia afrykańska w tym wydaniu afrykańskim, czyli nie jak my przyjeżdżamy, tylko jak Ganijczycy operowali, jest zupełnie różna od chirurgii europejskiej. Było to dla mnie duże zaskoczenie, niemalże szokujące. Powiem szczerze, że tego nawet nie da się przekazać. Jak mówię o tym kolegom z pracy, to jest to tak niewiarygodne, że nie da się w to uwierzyć. Na przykład w sytuacji, kiedy przypadkiem siatka, której używaliśmy do operacji przepuklin, spadła ze stolika, musieliśmy ją dyskretnie przy następnej operacji wyrzucać do śmieci, bo znajdowała się znowu na stole operacyjnym. To jest nie do pomyślenia. To jest po prostu sytuacja, która gdyby coś takiego się zdarzyło u nas w szpitalu, byłby to spokojnie powód, żeby zaskarżyć szpital i to na bardzo duże pieniądze. No a tam nie stanowiło to powodu. Does it hurt? If you lift something, you feel pain? No. No. You don't feel pain. No pain. Mm. No pain. If you lift something, it's not painful. It pains. Yes. You feel, yeah? Very this one. And it's painful? Mm-hmm. And then, okay. Yes? It's like that. Okay. Często ja może się spotykam z takim zarzutem, że faktycznie tutaj również jest wiele potrzeb, że tutaj również są ludzie biedni, że tutaj ludzie czekają w kolejce na operacje. Nie ma to jakby przełożenia na tą rzeczywistość afrykańską. Pewna siostra, zakonna Niemka ze zgromadzenia Medical Mission Sister, jak byłem pierwszy raz w Afryce, mówi mi, nieważne co powiesz, i tak cię nie zrozumieją. I trochę tak jest, że póki człowiek nie zobaczy faktycznie tej biedy i tej takiej brutalności życia. Jesteś chory na śmiertelną chorobę, to umierasz. I każdy jakby to akceptuje tam, w tamtych realiach. U nas każdy oczekuje cudu medycznego. Także nie ma przełożenia, nie da się tego przełożyć. Jak na warunki afrykańskie jest to po prostu niesamowite, że kogoś, kto nie może zapłacić za usługę, leczy się. W Afryce generalnie normą jest to, że jeżeli ktoś nie może zapłacić za leczenie, to nie jest leczony. I nie ma znaczenia to, że on umrze, że jest w stanie zagrożenia życia. To jest tak jak z usługą. Nie masz pieniędzy na auto, to nie możesz kupić tego auta. Nie masz pieniędzy na zreperowanie auta, nie możesz zreperować tego auta. Nie masz pieniędzy, żeby zreperować swoje zdrowie, to nie będzie ono zreperowane, nikogo to nie obchodzi. Lekarz jest dostarczającym usługę za pieniądze. 106 operacji przeprowadziliśmy u 95 pacjentów. W ciągu 9 dni operacyjnych. Jest to obciążenie. Jest jeszcze jedno obciążenie. Ono jest czysto medyczne. Kiedy operujemy tutaj u nas w naszych szpitalach, raz, że zwykle możemy liczyć na pomoc naszych bardziej doświadczonych kolegów, a nawet jeśli nie, to najczęściej pracując w szpitalu dysponujemy dostępnością anestezjologa, intensywnego terapeuty, możliwością znieczulenia ogólnego. Największym zagrożeniem były dla nas powikłania, takie poważne, ponieważ tam nie dysponowaliśmy ani anestezjologiem, ani możliwością znieczulenia ogólnego, ani ojomem. I w razie poważnego powikłania to była największa odpowiedzialność. Gdyby coś naprawdę się wtedy stało, mielibyśmy bardzo poważny problem. Na szczęście nic się nie stało poważnego, ale ta możliwość, w naszej pracy zawsze jest ta możliwość i to ryzyko, które ciąży każdemu z nas, wezmę na to, jak to wyrażę, albo jak się do tego przyznaję, to ta niewiadoma i możliwość, że stanie się coś nieoczekiwanego, z czym może sobie nie poradzimy, to jest ogromne obciążenie, a w Afryce ono jest wielokrotnie większe. Wychodzi pacjent po operacji. Are you okay? Yes. It's okay? Yes. Okay, fine. Thank you very much. You're welcome. To jakoś jest we mnie od dawna. Ja od kiedy pamiętam, nigdy nie interesowało mnie jechanie gdzieś i zwiedzanie zabytków. Interesowali mnie ludzie, którym no, ewentualnie można pomóc, dlatego też wybrałem medycynę, no bo uważam, że faktycznie jest to jakiś tam zawód z misją, można to świetnie realizować, pomimo, że jest to ciężki kawałek chleba. Jest to gdzieś tam we mnie, w mojej głowie. Na początku miałem tak, że jak wracałem z Afryki, to mówiłem sobie nigdy więcej, a z zaskoczeniem stwierdzam, że już tego nie mam. Przyjeżdżam i od razu myślę, jakby tu następnym razem gdzieś wyskoczyć. Osoby, które wyjeżdżały, często posługują się takim określeniem, które nazywane jest bakcyl afrykański. To polega na tym, że jeżeli już ktoś raz pojechał, spróbował, to jednak jego ciągnie. Osoby, z którymi rozmawiałem, faktycznie też tego typu odczucie mają. I w moim przypadku, przyznam się szczerze, że od momentu powrotu nie było ani jednego dnia, w którym nie myślałbym o kolejnym wyjeździe lub powoli nie snułbym plany na kolejny wyjazd. Od momentu powrotu z Afryki również przy okazji jednej z konferencji medycznych spotkaliśmy się ze Sławkiem i też zaczęliśmy już snuć plany na przyszłość i myślę, że uda się również i to zrealizować. Także mam nadzieję, że była to pierwsza misja z moim udziałem, ale nie ostatnia i o ile okoliczności pozwolą i uda się, to chęcią będę uczestniczył w kolejnych wyprawach. W naszej pracy generalnie zawsze chodzi o to, żeby zebrane doświadczenie przenieść w przyszłości na jeszcze lepsze leczenie. Taki wyjazd też jest korzystny dla nas i dla naszych pacjentów w przyszłości. I tam, i tu. Kryspin Mitura, Sławomir Kozioł i Michał Pasierbek to są lekarze, którzy zrealizowali operację Gana. To był reportaż Olgi Mickiewicz. Tu Trójka. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Małgorzata Maliborska. Rząd zaprasza górników na kolejne rozmowy. Górnicy dają rządowi czas do wtorku. Szef Solidarności Piotr Duda zapowiada, że jeśli nie będzie porozumienia w sprawie kopalń przeznaczonych do likwidacji, zbierze się ogólnopolski sztab międzyzwiązkowy, który podejmie decyzję o dalszych protestach. Akcja objęła już wszystkie kopalnie należące do kompanii węglowej. Łącznie uczestniczy w niej prawie 2,5 tysiąca górników. Kilka tysięcy osób idzie ulicami Bytomia w marszu w obronie kopalni Bobrek Centrum. W Rudzie Śląskiej kilkaset osób broni kopalni Pokój. Nie oddamy kopalni Pokój! Nie oddamy kopalni Pokój! Ludzie są rozdrażnieni, coraz bardziej rozgoryczeni. Trzeba zabezpieczyć miejsca pracy przede wszystkim. To jest dobry moment, żeby właśnie tutaj w Rudzie Śląskiej zaapelować do wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób związani są z władzą. Prosimy was, stańcie po stronie ludzi! Przygotowania do protestów rozpoczęły się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Katowickim Holdingu Węglowym. Już 31 państw potwierdziło udział w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia. Głównymi bohaterami uroczystości będzie około 300 byłych więźniów Auschwitz. Jutro na Ukrainie Dzień Żałoby Narodowej, ogłosił go prezydent Petro Poroszenko po ataku prorosyjskich separatystów na cywilny autobus na wschodzie kraju, w wyniku którego życie straciło 13 osób. Do ataku doszło wczoraj na ukraińskim wojskowym punkcie kontrolnym. Według Kijowa autobus został ostrzelany z systemu rakietowego Grad. I na koniec bank mleka, który właśnie został uruchomiony w warszawskim szpitalu Świętej Rodziny. Mamy mogą przekazywać tam nadwyżki swojego pokarmu, wyjaśnia ordynator oddziału neonatologii w tym szpitalu Beata Pawlus. Jest to przyjazne, trzyskładnikowe pomieszczenie, które stanowi nowoczesne laboratorium, część biurową oczywiście, i przyjazny mamom pokoik, gdzie mogą odciągnąć w dobrych warunkach mleko, napić się, odpocząć, porozmawiać. To druga tego typu placówka w stolicy. Taka sama działa też w szpitalu imienia Witolda Orłowskiego. W serwisie o 19 między innymi o tym, że Pendolino wozi powietrze. Zapraszamy. Przed nami pochmurna noc, w nocy możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na drogach trudne warunki, w górach wietrznie, temperatura od minus 2 stopni do zera. Jutro pogodnie, a przelotne opady deszczu albo deszczu ze śniegiem możliwe tylko na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim. Nad morzem i w górach wciąż silny wiatr. Temperatura od plus 1 stopnia na Mazurach do plus 5 na zachodzie i na południu. Trójka. Program trzeci. Chciałem w nawiązaniu do wypowiedzi pana redaktora prowadzącego odnośnie Eisenach, że tam produkowano trabanty, tam produkowano Wartburgi. To było w nawiązaniu do burzy, którą przeżył jakiś nasz słuchacz właśnie w Eisenach. Trabanty produkowano w mieście Zwickau, natomiast w mieście Eisenach produkowano Wartburgi. Mówię to jako posiadacz Wartburga zresztą. To w Wartburgu można teraz radio gałką trochę głośniej. W trabancie też, ale w trabancie tak dobrze nie rezonuje. Come with a big new edge to it. Mówiłem, że w Wartburgu dobrze rezonuje, a potem, nie ukrywam, zrobiłem trochę głośniej także tutaj. No i przyszła Baszka, powiedziała, żebym ściszył, bo ona na dole nie może czytać. W magazynie bardzo kulturalnym ta piosenka raczej się nie pojawi. To była grupa Acid Drinkers. Zapraszamy do Trójki. Porzucone albo zapomniane znaki drogowe to dość częsty widok na naszych drogach. Na przykład pozostałości po objeździe, tabliczki informujące, że nie można wjechać na wiadukt, chociaż remont skończył się rok temu, albo zakaz skrętu w otwarty już przed miesiącem zjazd. Ta ostatnia historia przytrafiła się naszej słuchaczce w Warszawie. Jechałam trasą Łazienkowską i chciałam zjechać estakadą na Wilanu. Chciałam skręcić w prawo. Zobaczyłam, że jest przekreślona strzałka do skrętu w prawo. Trochę się zdziwiłam, bo już wiem, że ta estakada jest czynna od dobrych kilku tygodni. Widocznie drogowcy zapomnieli usunąć stare oznaczenia. Jest to tymczasowa organizacja ruchu. Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich. Inspektorzy Zarządu Dróg Miejskich, jak i Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych sprawdzają. Być może rzeczywiście stało się tak, że czasowa organizacja ruchu nie została usunięta do końca. Jeżeli tak się stało, to przepraszamy. Obowiązkiem wykonawcy prac jest usunięcie tymczasowego oznakowania. Jan Krynicki, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I w momencie, kiedy odbieramy pracę od wykonawcy i robimy kontrolę powykonawczą, sprawdzamy, czy obecne oznakowanie na drodze jest zgodne z projektem. My coraz bardziej wchodzimy w życie wirtualne. Zygmunt Użdalewicz, inżynier ruchu drogowego. Zastępujemy wirtualnym życiem życie realne, czyli odbiory wykonanych robót, prowadzenie na place budowy odbywają się na papierze, ale bez obejrzenia tego w terenie. Nadal jeszcze widać są pasy na żółto zaznaczone. Co najczęściej drogowcy zostawiają po sobie, chociaż już wszystko skończyli? Najczęściej na ogół zostawiają znaki pionowe, czyli uwaga, roboty drogowe, prawda, ograniczenia prędkości. Należy stosować się do znaczenia i zakresu obowiązywania znaków drogowych. Marek Konkolewski, młodszy inspektor Biura Ruchu Drogowego, radca prawny Komendy Głównej Policji. A więc jeżeli widzimy znak, który zakazuje wykonania manewru, nie wiem, skręcania w lewo, w prawo, jest to znak pionowy, poziomy i pomimo tego, że roboty zostały już zakończone, to z formalno-prawnego punktu widzenia należy stosować się do tego znaku. Wszyscy zjeżdżali, no to ja też za nimi pojechałam już. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, po przejechaniu danego odcinka drogi widzimy, że ten znak straszy, że nie odzwierciedla organizacji ruchu, to wówczas powinniśmy poinformować zarządcę drogi, że znak stoi w miejscu nieadekwatnym do danej sytuacji drogowej, że straszy. Oznaczenia przed skrzyżowaniem. Zakaz skrętu w lewo, zakaz skrętu w prawo i zakaz jazdy na wprost. Gdzie w tym wypadku jechać? No chyba tylko w górę. Wprowadzanie uczestników ruchu drogowego w błąd może ponieść odpowiedzialność zarządca drogi. Kiedy wykryjemy takie uchybienie, bądź dostaniemy takie zgłoszenie, tutaj zachęcam do korzystania z numeru telefonu 19111, bądź formularza kontaktowego na stronie internetowej gddkia.gov.pl, wówczas nasze patrole drogowe minimum raz dziennie kontrolujące wszystkie drogi krajowe, a w przypadku bardziej istotnych dróg są to kontrole dwa razy na dobę bądź częściej, mobilizują wykonawcę do tego, aby usunął takowe uchybienie. O zapomniane znaki drogowe pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka. W studiu już za chwilę pojawi się Paweł Sołtys. Być może wpadnie także Baszka po raz kolejny, bo kolejna piosenka znowu zaczyna się gitarą, ale przedtem jeszcze jeden głos w sprawie Eisenach. W nawiązaniu do miasta Eisenach w Niemczech, gdzie słuchacze powołują się na producenta samochodów. Wydaje mi się, że istotne jest wspomnieć, że w Eisenach urodził się już największy niemiecki kompozytor w historii, Jan Sebastian Bach. I to, wydaje mi się, powinno być dużo istotniejsze niż to, że Wartburgi czy Trabanty były produkowane. Ale to tak na marginesie. Wartburgi, bo Trabanty, jak już wyjaśniliśmy, były produkowane w Zwickau. A swoją drogą zaskoczeniem jest dla mnie, że Bach był z NRD. We'll be right back. Tu Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Zapraszam na ekonomiczne podsumowanie dnia w Trójce. Dziś będzie coś dla tych, którzy planowali może w najbliższym czasie wziąć kredyt. No i dla tych, którzy pieniądze z tego kredytu chcieliby wydać. Bo na początek porozmawiamy o stopach procentowych, które jeszcze nie poszły w dół, ale prawdopodobnie w końcu zostaną kiedyś obcięte przez Radę Polityki Pieniężnej. Potem zaś zastanowimy się, jak słabszy złoty, wszak kursy walut są wyższe niż na przykład w pierwszej połowie ubiegłego roku, wpływają na rynek AGD, rynek niebagatelny w Polsce przy okazji na ceny artykułów, które kupujemy w elektromarketach i sprzętach i sklepach ze sprzętem AGD. A propos słabszego złotego, dziś akurat trwa odrabianie strat, jeśli chodzi o kursy walut. 4,25 już kosztuje euro. Rano jeszcze było nawet 4,29 chwilami. Dolar 3,61 w tej chwili, funt 5,49, a frank szwajcarski 3,54 zł. Dziś giełdy w dół. 1% spadł WIG, WIG 21,3%, a S&P 500 Stanów Zjednoczonych 1,14% pod kreską. No i właśnie patrzę przy okazji 2000 równo punktów ma S&P 500. Taka ciekawostka liczbowa. Gościem Trójki jest Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Brak zaskoczenia jest zaskoczeniem. Napisał pan na Twitterze tuż po decyzji RPP w twitterowym, czyli w lekko szyderczym tonie. Rzeczywiście brak zmiany stóp to lekko zaskakująca sytuacja? No była to z mojej strony drobna złośliwość pod adresem Rady Polityki Pieniężnej, ponieważ ostatnimi czasy przyzwyczaili nas do tego, że jednak ekonomiści nie trafiają w ich decyzje i często podejmują te decyzje w sposób taki bardzo niezapowiedziany. Więc tutaj też gdzieś tam bardzo głęboko w tyle głowy miałem takie poczucie, że a nuż może nas Rada Polityki Pieniężnej na nowy rok zaskoczy. Na szczęście nie i wszystko było tak, jak żeśmy się spodziewali, czyli stopy procentowe pozostały bez zmian. Tak zresztą było. Wielu bankowych analityków, zresztą nie tylko bankowych, zmieniało w ostatniej chwili swoje przewidywania, że a nuż właśnie być może ta obniżka dzisiaj nastąpi. Nie nastąpiła. Dlaczego w takim razie zastanawiano się, że Rada obetnie te stopy? Dlaczego ona powinna to być może zrobić teraz albo rozważyć mocniej? Przede wszystkim musimy spojrzeć na to, co dzieje się w otoczeniu polskiej gospodarki, a mianowicie na rynek ropy naftowej. Tam trwają spadki. Ropa naftowa na giełdzie w Londynie kosztuje już mniej niż $50 za baryłkę, a to z kolei przekłada się na ceny na polskich stacjach benzynowych i pogłębia nam deflację. Deflacja... Mówiliśmy o tym wczoraj w bardzo ważnym projekcie, że nie tylko ropa, ale też miedź, węgiel, inne surowce, metale na giełdach światowych tanieją. To też pewnie się odbija. Oczywiście, te rynki są ze sobą powiązane, więc spadek cen surowców powoduje już głębokie spadki cen na polskich stacjach benzynowych, polskich cen w ogóle nośników energii. W efekcie mamy do czynienia z spadkiem inflacji. Już w tej chwili mamy deflację, prawdopodobnie w grudniu na historycznym poziomie, według moich prognoz minus 0,8%, może nawet głębiej. W pierwszym kwartale ta inflacja, deflacja utrzyma się i pewnie potrwa do drugiego kwartału 2015 roku. Tego nie spodziewał się Narodowy Bank Polski w prognozie inflacji w 2014 roku. W związku z czym takie dane powinny skłaniać Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby te stopy procentowe ciąć, no bo jednak żyjemy w otoczeniu, które jest zaskakujące dla nich, negatywnie zaskakujące. Ponieważ spadające ceny przez dłuższy czas mogą być groźne. Dlatego powinni obciąć. No bo mogą się utrwalić tak zwane oczekiwania deflacyjne, czyli ludzie mogą się spodziewać tego, że ceny będą spadać dalej, w związku z czym co robią w takiej sytuacji? Oszczędzają po to, żeby mieć większe możliwości do dotyczące zakupu do przyszłości. A tego już nie widać przypadkiem, bo oszczędności według ostatnich danych widać, że rosną i to rosną coraz szybciej, mimo spadających stóp procentowych. Z kolei akcja kredytowa jakoś nie chce przyspieszyć mimo tych niskich stóp. Możliwe, że w jakiejś części jest to już element takich właśnie oczekiwań deflacyjnych, natomiast wydaje mi się, że jednak w mniejszej części sporo osób obawia się jednak pogorszenia sytuacji gospodarczej i dlatego oszczędzają, a nie dlatego, żeby przygotować się na wzmożone wydatki w przyszłości. A to racjonalne? Przecież wszyscy mówią o tym, że w drugiej połowie roku gospodarka będzie przyspieszać, inflacja, deflacja będzie odpuszczać, inflacja będzie coraz wyższa i na przykład dzisiaj główny ekonomista ING Rafał Benecki napisał, że Rada zmierza wprost do powtórzenia błędu z 2012 roku, kiedy podwyższyła stopy tuż przed spowolnieniem gospodarczym, a teraz może obniżyć stopy, co dodatkowo nakręci tę rosnącą powoli inflację. Boję się, że mój kolega z ING ma rację, bo Rada Polityki Pieniężnej niestety w ostatnich latach przyzwyczaja nas do tego, że jest spóźniona ze swoimi działaniami. Przez to, że tak długo rozważa pewne mechanizmy, stara się ten rynek przygotować na swoje działania, co niekoniecznie jej wychodzi, na marginesie mówiąc, i przez to decyzje o zmianach stóp procentowych są spóźnione i raczej reagują na wydarzenia, które już się w gospodarce dzieją, a nie na te zdarzenia, które w gospodarce będą się działy. Odwieczne pytanie. Dlaczego mamy się tym emocjonować i mamy o tym mówić w programach ekonomicznych? Dlaczego decyzje stóp procentowych są tak ważne dla wszystkich słuchaczy? No bo bezpośrednio wpływają na nasze decyzje inwestycyjne i na to, ile mam pieniędzy w portfelu, bo przecież sporo z naszych słuchaczy jest kredytobiorcami, zaciągnęło pożyczki na przykład na zakup mieszkania, w związku z czym każda zmiana stóp procentowych, a nawet każda zmiana oczekiwań bankowców co do decyzji Rady Polityki Pieniężnej wpływa na to, ile co miesiąc muszą odprowadzać do banku z tytułu swoich kredytów. W efekcie wpływa to także na to, ile oni mogą pozwolić sobie wydać w sklepach, więc jest to bardzo ważne dla każdego z nas. Nadchodzą zmiany w ustawie o NBP, to wszystko jakoś zbiega się w czasie. Co może się zmienić i jak to wpłynie na być może bardziej skuteczne niż do tej pory procedowanie Rady Polityki Pieniężnej? Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy proponuje dwie kluczowe zmiany. Po pierwsze, spadnie liczba członków Rady Polityki Pieniężnej. Wraz z prezesem będzie ich 7, zamiast obecnie 10 osób, które zasiadają w tym ciele. To w mojej ocenie ułatwi komunikację pomiędzy członkami Rady i uprości tę komunikację także z inwestorami, co sprawi, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą bardziej przewidywalne. I po drugie, równie ważne, członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie będą się już tak jak w tym momencie zmieniać wszyscy, czy prawie wszyscy naraz, tylko będą się zmieniać stopniowo. Będą wymieniani w co 3 lata po 3 osoby, w związku z czym część Rady będzie pozostawała niezmieniona, co ułatwi także ciągłość prowadzenia polityki pieniężnej. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Adam Czerniak, główny ekonomista Polityka Insight. Dziękuję również. A w studiu Trójki już Wojciech Konecki, dyrektor generalny CCD Polska, czyli Stowarzyszenie Producentów Sprzętu AGD. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I jak się dowiedziałem przed audycją, słuchacz Trójki od 30 paru lat, potwierdza. Tak, potwierdzam. Pan należy do tych, których martwi czy cieszy słaby złoty? To znaczy zależy z jakiego punktu widzenia. Oczywiście dużo importujemy towarów i tutaj trzeba się liczyć z tym, że niestety ceny na te towary mogą wzrosnąć. Wiadomo, że również eksportujemy i tutaj akurat słabszy złoty nam pomaga. Reprezentuje pan branżę, która w Polsce jest bardzo mocna, jesteśmy największym eksporterem sprzętu w Europie, czyli teoretycznie słabszy złoty oznacza większe zyski dla producentów AGD w Polsce, w związku z tym więcej pieniędzy, być może więcej etatów i tak dalej, i tak dalej. To się dokładnie tak w koncernach nie przekłada, ale jest pan bardzo bliski prawdy. Tutaj na pewno szczycimy się tym, że ten poprzedni rok, który zakończyliśmy, był rekordowy pod względem produkcji, pod względem eksportu, ale też i pod względem sprzedaży na rynku wewnętrznym w Polsce. Czyli nie tylko będziemy mieć większe zyski z eksportu, ale również rynek wewnętrzny rośnie. Tak, rośnie plus 6%, bo podliczyliśmy już statystyki. Ilościowo, wartościowo to jest nawet 9%. To pytam w takim razie, co z tym eksportem? Bo teraz 4,25 za euro, o jakieś 10, no w porywach do kilkunastu groszy więcej niż było to no na przykład rok temu. Zmiana jest niby niewielka, no bo to 3%, tak, w wartości waluty, ale gdyby przemnożyć przez wartość sprzętu AGD, liczbę sprzedanych tych urządzeń, wychodzi pewnie jakaś już bardzo pokaźna suma. Widać to w danych? Tak, to są konkretne kwoty, które oczywiście pomagają nam w inwestycjach mediach i w jakimś tam standingu finansowym. Oczywiście finansiści robią, kupują walutę znacznie wcześniej i to są już takie indywidualne kontrakty w zależności od firmy, od korporacji. Z tym, że nas niestety dla nas wahania kursu złotego są ogólną bolączką, bo to nie jest łatwo, bo to jest zakrawa o pewien hazard, ale wiadomo, że jeżeli... akurat złotówka, chyba ostatnie miesiące dość stabilne, wyszła z kawy. Dość stabilna, złotówka była dość stabilna. No teraz spada, tak jak mówię, import trochę będzie nas bardziej kosztował na rynku wewnętrznym, ale eksport... Będzie miał tutaj dodatkowe wspomaganie. No to popatrzyliśmy na sprawę od strony producentów sprzętu, to teraz sprawdźmy, jak to wygląda od strony tych, którzy kupują. Jak te zmiany walutowe wpłyną na ceny urządzeń, które kupują konsumenci w Polsce? Jak pan wie i panowie tutaj rozmawialiście przed chwilą, w ogóle ceny surowców spadają na świecie i ceny transportu dzięki spadającym cenom ropy. Także to mogło się przekładać nawet na utrzymanie cen z poprzedniego roku, a może nawet drobny spadek. Z tym, że no mamy inne problemy, tak jak powiedziałem tutaj ze względu na spadek kursu złotówki, tutaj importowane wyroby mogą być trochę droższe, one stanowią 60% całego rynku. Z tym, że na nas są nakładane inne obciążenia wynikające zarówno z ustawy konsumenckiej, z której się wszyscy cieszą, no ale to jest taki krótkookresowa radość, bo niestety to powoduje, nasze zwiększone koszty powodują wzrost cen, ale też mamy inne koszty, o których się tak głośno nie mówi. A można powiedzieć, ile kosztuje to bezpieczeństwo konsumentów w złotych? No nie, to nie przeliczyłem tego przed programem, ale to nie są wielkie podwyżki, ale jeżeli one dodamy do tego wzrost kosztów chociażby recyklingowych, wszystkich środowiskowych, związanych też i z obowiązkową efektywnością energetyczną, którą musimy zwiększać, no to już się robią jakieś tam konkretne wzrosty cen. Panie dyrektorze, no to powiedzmy... Znaczy ja nie mogę, wie pan... Konkretnie o ile mogą wzrosnąć ceny? Rząd wielkości, jeżeli nie możemy podać konkretnej liczby. Ponieważ z moich ust to mogłoby być traktowane jako samorealizujące się proroctwo i Urząd Ochrony Konkurencji mógłby tutaj na mnie nałożyć się osobiście na tę odpowiednią karę. Czyli pan nie zaprzeczy, jeżeli powiem, że mogą się utrzymać ceny z przyszłego roku, albo wzrosnąć? No, albo wzrosnąć, tu bym nawet podkreślał. Nieznacznie, ale na pewno mogą pójść w górę. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Wojciech Konecki, dyrektor generalny CECED Polska Stowarzyszenia Producentów Sprzętu AGD w bardzo ważnym projekcie. To wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Psst! Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że już od dziś do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica. Więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Dokładnie. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament.